الحمد لله الذي أفضح الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وعظم بين الماء والتين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله معزز مقدم سامعین السلام علیکم اللہ جل جلالہ حبیب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد آج رانا التماس ہے رب العالمین شرح صدر تا فرماوے اس دلیاں نو اس بندہ ناچیز نو اپنے پاک محبوب ساری کائنات دے مطلوب سید الانس والجان صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل اتباع عطا فرماوے دوستو اج دے خطبہ جمعت المبارک دا عنوان انتخاب سیدنا صدیق اکبر یعنی اور اسلامی انتخاب دا طریقہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفے نے پہلے بادشاہ نے انہاں نو کس طریقے نال بادشاہ بنایا گیا انتخاب کس طریقے نال ہویا ہے تاکہ اس طریقے تو سانو رہنمائی حاصل ہوئے کہ انتخاب دا شرعی اور دینی اور اسلامی طریقہ کیا ہے. موضوع بڑا اہم ہے اور یہ بھی ملک پاکستان دے آئین اور دستور دے ملک پاکستان دے اندر نافذ جمہوریت اور آئین اور دستور دے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے والی بات ہے. مگر سانو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی اس واسطے کہ سارا اسلام سارا کا سارا پاکستان دے آئین اور دستور دے خلاف ایک بغاوت دا اعلان کرتا ہے. تو اسی آئین پاکستان دے پابند نہیں, اسی دستور مصطفیٰ دے پابند. اس واسطے میں خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے جانشین انہاں سرکاراں دا انتخاب دا طریقہ کی ہویا ہے, صحابہ کرام نے کیویں انہاں نو اپنا بادشاہ مقرر کیتا ہے, اس حقیقت نو تواڈے سامنے بیان کرنا ہے. اس تو سانو پتہ لگ جائے گا, سانو رہنمائی حاصل ہو جائے گی کہ اساں اپنے بادشاہ دے انتخاب دے اندر کیا طریقہ کار اپنانا ہے. یاد رکھنا سیاست دین دا ایک جز ہے, سیاست دین اسلام دا بلکہ جزو اعظم ہے. سیاست طاقت اور قوت, جس شہر چوں قوت نکال لی جائے وہ شہر کمزور رہ جائے. نبی کریم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر رہ کے آپ سرکار نے 13 سال زندگی نبوت والی اس دن در صرف اور صرف مذہب دی اشاعت فرمائیے. اس نال کوئی سیاست نہیں سی, یعنی سیاست بمانا بادشاہی اور خلافت حکومت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر رہ کے حکومت نہیں فرمائی, صرف اور صرف مذہب دی اشاعت فرمائیے. آپ نے اتے رہ کے لوکاں نو دین اسلام دی دعوت دیتی ہے, لوکاں نو اللہ تبارک و تعالی دے دین دی طرف بلایا ہے, مگر حکومت نہیں اتے سنبھالی. اس واسطے وہ خالص مذہب ہے. جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے آئے نے, ایتھے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب دے نال سیاست نو جمع فرمایا ہے, ایتھے حکومت سنبھالی ہے. 10 سال سرکار نے مدینہ المنورہ نو اپنا دار الخلافہ بنایا. نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دے تخت, یعنی تخت بمانا مصلی رسول, سرکار دا مصلی امامت واسطے بھی مصلی سی اور بادشاہی واسطے بھی مصلی سی. خلافت و امامت دی ہم آہنگی, اس دا ایک دوسرا نال شدت نال اتصال اور رابطہ اور تعلق, یہ تو تسی خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ سرکار نے اپنا تخت الگ نہیں سی بنایا, بیٹھ کھلون دا مقام الگ نہیں سی بنایا. جی وزیر اعظم ہاؤس ہوتے ہیں, صدر ہاؤس ہے, فلانا ہاؤس ہے, سرکار ہاؤس سے اس نے سن بنائے. سونا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس مسلے پر بیٹھ کے نماز پڑھا سن, اسے مسلے سے بیٹھ کے فیصلے فرما سن. اور یہ سرکار دی شریعت دے متحرک اندر ہوئی سنت طریقہ چل پیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہاں بھی اپنا تخت سلطنت مسجد نبوی شریف نو بنایا سی. فاروق اعظم دا بھی یہی عمل رہا ہے, عثمان غنی سرکار دا بھی یہی رہا ہے, مولا علی مشکل کشا دا بھی یہی رہا ہے. تو سرکار نے 10 سال مدینہ المنورہ دے اندر سیاست نو مذہب دے نال جمع فرمایا ہے, ایتھے حکومت کیتی ہے, ایتھے فوج تیار ہوئی ہے, ایتھے قوانین وضع ہوئے, چوراں دے ہر ہاتھ کٹی دے سن، مجرمہ نو سزاوا مل دیا سن، زانیاں نو ہتھوڑے لگایا جاندے سن، رجم کیتا جاندا سی، پتھر مار مار کے ماریا جاندا سی، ملکاں دے اوتے چڑھائیاں کیتیاں جاندیاں سن فوجاں دے نال. سرکار نے مدینہ المنورہ دے اندر 10 سال پورے سیاست کیتی ہے، تو معلوم ہویا سیاست نبی پاک دی سنت ہے. سیاست نو اسلام تو جدا کہن والا، سیاست نو اسلام تو الگ تھلگ سمجھن والا، اسلام تو جدا سمجھن والا منافق. کون ہے؟ میری گل توجہ کریا جی، میں گل عام نہیں کرتا ہوں، تمہیں پتا ہے میرا چیلنج ہوتا ہے پوری روئے زمین دے بندہ کوئی بندہ گل ٹھکراوے آن کے غلط ثابت کرے. اس واسطے میں قرآن حدیث تو باہر نہیں جانا، شریعت مطہرہ کی گل کرنی ہوں. جڑا انکار کرے گا ایمان کا بیڑا غرق کرے گا. اور اللہ کے بندیاں کا کام ہی کی ہوتا ہے؟ انہوں کا کام یہی ہوتا ہے رب کا پیغام صحیح پہنچا دینا، بھاوے کسی نے میٹھا لگے بھاوے توڑا لگے. تو 10 سال سیاست، 13 سال مذہب، دونوں رلاؤ تو اسلام بنتا ہے. 23 سال کے اندر اسلام پورا ہویا، قرآن اتر پیا، الحمد و الناس تک 23 سال دے عرصے اندر مکمل کیتا گیا ہے. وہ مذہب مکے والا، مدینے والی سیاست، جیڑا حضور دی 10 سالہ زندگی دا انکار کرتا ہے انہوں اسلام نہیں سمجھتا، وہ بھی بےمان ہے. جہاں پچھے مذہب کا انکار کرتا ہے وہ بھی بےمان ہے. وہ 13 سال، یہ 10 سال، یہ سیاست ہے، وہ مذہب ہے، ان دونوں رلاؤ تو اسلام بنتا ہے. معلوم ہویا سیاست اسلام کا جزو آزم ہے، بہت بڑا حصہ ہے. اور باقی جس اسلام کو ضابطہ حیات بنایا گیا، ہدل للناس فرمایا گیا، اور روح زمین دے واسطے جدا پیغام ہے. بچہ ماں دے پیٹ تو باہر آتا ہے، قبر دیاں نیاں تک، جڑا اسلام زندگی دا ہر ہر شعبے دے اندر انسان نو پابند رکھدا ہے، انسان نو مکمل قوانین اور دستور حیات دستا ہے، اے ناممکن ہے کہ اسلام اتنا بڑا دین اور اتنا بڑا پیغام، اتنا بڑا دستور، اتنا بڑا قانون، سیاست جیسی اہم شے تو خالی ہوئے. سیاست نہیں سی کیتی، یعنی حکومت نہیں کیتی سی حضرت نوح علیہ السلام نے، 950 سال تبلیغ کیتی ہے مگر حکومت نہیں کیتی. نتیجہ یہ نکلیا ہے 70, 72, 80 بندے مسلمان ہوئے نے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے بعد لوگوں کے کلا کما کرن دی خاطر آپ نے حکومت سنبھالی ہے، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے زجر و توبیق والے حدود اور تعزیرات پیش فرمائے نے. اس کی برکت یہ ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کا نتیجہ نہیں لے سکے جڑا نبی پاک نے 23 سالوں کے اندر دکھا دیتا ہے. سال درسے دے اندر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاست دی برکت نال، سیاست دمانا، سیاست دمانا نگاہبانی، حفاظت. جاہل لوگ نے سیاست نو شیطانیت، فریب اور دھوکھا سمجھتے ہیں. بے وقوف آپ کو پتا نہیں سیاست دمانا کی ہے. سیاست عربی دا لفظ ہے، کئی زبان دا لفظ ہے. سیاست یسوس اور سیاست مقدر ہے، ساسا یسوس و سیاستن فہوا سائسن. سائس کہتے ہیں محافظ نو، نگہبان نو، رعایت امور رکھنے والے نو، ہر امر ہر کام کی پوری حفاظت کرنے والے کو سیاست کام کہتے ہیں، سیاست والا کہتے ہیں. ہر بندہ فیض آتے ہی اپنے جسم کا ایک خود بڑا سائس سیاست والا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے. اس معنی لحاظ نال تو ہر بندہ ہی سیاست والا ہے. اگر نہیں ہوتا سیاست والا تو بے وقوف ہے. جنہوں اپنے جسم کی حفاظت بھی پتا نہ ہوگی وہ کیا آخر ہے؟ وہ جاہل تو نیوقوف ہے، مجلو پاگل ہے جی. اور خدا کے بندے وہ پاگل ہے، ورنہ ہر بندہ خود اپنے جسم کی شہادت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی کرتا ہے. اگر استاد اپنے شاگردوں کی کرتا ہے، اگر نمبردار اپنے علاقے کی کرتا ہے، گھر دیکھ کے جتنا حفاظت ہوگی، جس طرح حفاظت اور رعایت اور نگہبانی کرے گا، چوکی دارا کرے گا، اس کو آخان گے یہ شاست کیا کرتا ہے. لغوی معنی کے لحاظ نال، اصلی معنی کے لحاظ نال، اور اصطلاح کے اندر سیاست حکومت کو کیا جانا ہے، حکومت کو سیاست کیا جانا ہے، لوگوں کے لوکاں مشہور مانا یہ ہوئی ہے کہ سیاست بمانا حکومت. تو دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال حکومت نو اپنے مذہب دے نام رکھیا ہے. سرکار نے ثابت کر دیتا ہے کہ 10 سال میری زندگی دا جڑا انکار کرے گا وہ بے ایمان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. لہذا ضروری ہے کہ مسلمان دی سیاست اور مذہب رل کے رہن. اگر مذہب سیاست سے جدا ہو تو بقول اقبال مذہب سیاست سے جدا ہو تو بقول اقبال نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو. نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو. اللہ با اقبال بادشاہی کا نظام یا فرماندا ہے جمہوری تماشا یعنی جمہوریت نو تے تماشا کہندا ہے جیویں پولیس کتے دا دنگل ہوندا ہے. اللہ ما کہندا ہے تماشا ہے اے کوئی جناب سیاست نہیں. جب جمہوری تماشا ہو جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یاد رکھنا خلافت حکومت اسلام دے واسطے چکی دا کل ہے. جے کل چکی دا نکل جائے دونوں پوڑ ایک دوجے تے نہیں چل سکتے. کوئی پوڑا ہی اتلا ہی تھوڑ جائے گا تھلے والا اتھے رہ جائے گا. دانے نہیں کسی سکتے آتا نہیں بن سکتا نہ لوگی ہوگے تو فائدہ حاصل کر سکتے نے. اللہ دے بندیاں خلافت چکی دا کل ہے. اسلام قوم مسلمان اے دے نال ہی کھوم دی تے پھر دیئے اے دے نال ہی اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے. اگر اے نکل جاوے اے کل وچوں نکل جاوے نہ قوم مسلم رہ سکتی ہے نہ اسلام رہ سکتا ہے. اسے واسطے اکبر الابادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا دانا اور رحمت اللہ ہویا ہے. آپ فرماندے نے اگر نہ ہو مذہب میں کر دورے حکومت تو جو کرے. اکبر کہنے نے نہ ہو مذہب میں کر دورے حکومت نہ ہو مذہب میں کر دورے حکومت تو وہ کیا ہے فقط ایک فلسفہ ہے. مذہب حکومت کا زور طاقت نہ رہے وہ فلسفہ ہے. یعنی کیا مطلب کہ وہ قوانین دا ایک مجموعہ چند حقائق دا مجموعہ اکٹھا کر کے وہ کتاب سے بن جائے گی لیکن وہ مذہب نافذ نہیں ہو سکے گا. لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے. سیسے فلسفے والے فلسفے بیان کرتے ہوتے ہیں. فلسفے عمل کی دنیا میں ناکام ہو کے رہ جاتے ہیں. اگر کامیاب ہوتا ہے تو وہی نظام کامیاب ہوتا ہے جڑا نافذ ہو رہے حکومت کی شکل چ. اس دن لوگ عمل کرتے ہوتے ہیں. لوگوں کا عمل قانون دے اوپر ہوتا ہے نفاذ دے اوپر ہوتا ہے نظام میں حکومت دے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں. اسے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم. لوگ بادشاہ دے دین تے ہوتے ہیں. کہنا تے دین تے توجہ کرو. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے سورۃ یاسین کا ایک واقعہ ہے. جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے صادق تے صدوق آپ دے جناب امت دے دو ولی سن انہاں نوں تبلیغ واسطے بھیجیا. ایک شہر دے اندر گئے. اس شہر دا بادشاہ کافر بت پرست سی. سارے لوگ بتاں دی پوجا کردے سن. جدوں دوویں صاحب گئے جا کے بادشاہ نوں تبلیغ کیتی دسیا تیرا مذہب غلط ہے ساڈا مذہب صحیح ہے. تو بتاں دی پوجا کرنا ہے خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے معبود نہیں عبادت دے لائق نہیں عبادت دا لائق فقط الہ ہے اللہ رب العالمین سارے جہان دا مالک. بادشاہ نے گل سنی ساڈے مذہباں نوں جھوٹا پہ کہندے نے. انہیں پھڑ کے دوواں صاحباں نوں جیل سٹ دتا. خالی تبلیغ کرن والے نوں جیل سٹ دتا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے حواریاں دے وچوں دو مبلغین دو اللہ دے ولیاں نوں جیل پا دتا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نوں پتا لگا اپنے تیجا بندہ بھیجیا. اور کی حکمت عملی دے نال پہلا بادشاہ نال تعلقات جوڑے اپنے آپ نوں حکیم بنا کے وکھایا. دوائی علاج شروع کر دیتا. بادشاہ نال تعلق جڑ گیا. بادشاہ نوں جا کے توجہ کر کیونکہ رب العالمین کیا فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نوں Oh. چکیا ہے حالانکہ قوم بھی فرعون دی کافر سی پر رب سونا فرعون وال موسیٰ علیہ السلام نو بھیج رہا ہے کیوں رب نو پتا سی جو فرعون سدھا ہو گیا تو ساری قوم ہی سمر جاوے گی بادشاہ جے بگڑیا ہے تو ساری قوم بگڑی رہے گی بادشاہ سمر گیا ساری قوم سمر جائے گی آپ نے جناب رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون وال بھیجا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود وال گئے بادشاہ نال جا کے ٹکر لئی ادھر جناب جدو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے ہو جناب امتی وہ ولی تیسرے جرے گئے بادشاہ دے کول جا کے جناب وہ دراز رابطہ اور تعلق جوڑیا رابطے اور تعلق تو بعد ایک دن سوال کیتا وہ جڑے دو بندے اندر جیل دے اندر رکھے نہیں کدے واسطے رکھے نہیں وہ کون نے کی کہندے نے پے انہیں آخیا جناب آدھے نے سارے مذہب نے انہیں جھوٹا کہہ دیتا ہے آدھے نے تھوڑا مذہب غلط ہے چھڈ دیو اس پاسے آ جاؤ اصل اس واسطے ناراض ہو کے انہوں نے اندر کر دیتا ہے آپ نے فرمایا یار گل تو سن انہوں نے کبھی پوچھا بھی ہے کہ تاری دلیل کی ہے اپنے مذہب کے سچے ہونے واسطے اگر میں پوچھا نہیں سی یا انہیں آخیا جھوٹا ہے تھوڑا مذہب اصل اندر سن دیتا ہے ہو سکتا ہے گل سن لیے کران گے اپنی مگر یہاں کی سنتے لیے کران گے اپنی یہاں کی سنتے لیے ویکھیے کہندے کی نے جدو آ گئے دونوں قیدی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے دونوں امتی اس بادشاہ کی کچہری بچ آئے ہوں انہوں نے پتا سی یہ بھرا ساڈا ہی ہے انہوں نے پتا سی میں انہوں کے نال جا لیکن حکمت عملی پی اپنائی جاتی ہے انہوں نے جناب والا یہ فرمایا فرمایا وہ جڑے بہلی سر تیسرے آئے انہوں نے فرمایا بہلی وہ تے کول کی دلیل ہے تم کی کہنا چاہتے ہو کسی یہ کہنے ساڈا رب ساڈا دین اسلام جڑا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دیتا ہے وہی سچا ہے باقی سب جھوٹ ہے اگر جناب تے کول دلیل کی ہے اگر دلیل ہے پرانی تو پرانی قبر تے لے جاؤ اسی آکھاں گے مردے اٹھ کلو چھان مار کے اٹھ پائے گا ہونے دودھ کا دودھ تے پانی کا پانی ہو جائے گا لگ پتا جائے گا مردے جگانے کوئی سوکھی گل نہیں بادشاہ تیرے کول مردے نہیں جاگتے میرے کول نہیں جاگتے تیری قوم دے کسے بندے کول نہیں جاگ سکتے جو جناب نہ کرن گے اسی انہاں نوں پھیلا دیاں گے انہاں نوں پتا ہے سی جڑے رب دے پیغام والے رب دے دین والے بندے ہوندے نے انہاں دے ہتھاں تے زباناں تے رب دی طاقت ہوندی ہے جناب یہ گل کی اسی مردہ زندہ کرنے بادشاہ نے میلا مقرر کر دیتا سارے لوگوں کٹھا کیتا پرانی تو پرانی قبر تے لے گئے جناب سارے کٹھے ہو گئے کٹھے ہو کے انہاں آخیا لو جی قبر والا مردہ یہ زندہ کر کے وکھاؤ اللہ دے فقیر بندے جڑے جیل دے اندر کبھی پائے سن رب دی رضا دی خاطر ذرا توجہ فرما انہاں نے قبر تے کھلو کے آخیا قم بذل اللہ آپ نے کیتا کہن لگا نی اگے تینوں شرم نہیں آندی میں ساری زندگی تینوں خدا منیا ہے مسلمان نے ہاتھ اگے کیتا اج باغ بہار بن گئی نالے ودائی جڑے رب دے بندے ہوندے نے ساری خدائی اودی تابیدار ہوندی اے توجہ کرنا غور فرما جدو جناب والا مردے نو جا کے زندہ کیتا بادشاہ نے ویکھیا بادشاہ نے ویکھیا اینے مردہ جے زندہ کر دیتا ہے مردہ جگا دیتا ہے بے وقوف نے اج کل جناب والا ہے راگ لاپیا کرام جاندا ہے راگ گایا جاندا رہندا ہے جناب والا ہے جناب جنے بھی جناب اتے حکومتاں والے شیطان نے انگریزاں دے پیچھے لگ کے اندر سیاست دا لو جی شریفاں دا سیاست نال کی تل لگ کے میں چھوڑ کمینے او شرم کرو ڈب کے مر جاؤ تہاڈا ایمان دا بیڑا گھر کوندا ہے تسی کہندے ہو شریفاں دا سیاست نال کی حق ہے دسو میرے پاک محمد عربی شریفاں دے سردار ہے سن کے نہیں حضرت صدیق اکبر شریف ہے سن کے نہیں دسو عمر بن خطاب شریف ہے سن کے نہیں دسو میرے امام حسن مجتبی شریف ہے سن کے نہیں دسو میرے علی شیر خدا شریف ہے سن کے نہیں تے جے شریف سن تے سمجھ لو وہ سیاست حق کی شریف آ رہا ہے سیاست حق کی Vamos. مسلے دے صدیق اکبر بیٹھے، ایک بی بی مائی آئی عرض کر دی یا رسول اللہ میرا فلانا کام ہے، فرمایا کل آنا، عرض کی تھی سونے اگر تسی نہ ہو میں پھر میں کدے وال جانا، فرمایا فاتی ابا بکر، فرمایا جی میں نہ ملا میرے ابو بکر کو آ جا، میں نہ ملا ابو بکر کو آ جا، گھر لے کے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی اپنی بادشاہی اپنا تخت اپنا مصلہ وہ حضرت صدیق اکبر سرکار نے کلا اشارہ کر کنایت سپرد کر دیتا سی، اشارے کلاہے دلال سپرد کر دیتا سی، حضرت سیدنا صدیق جدو نبی پاک دا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام توجہ فرما، صحابہ کرام تر دن پورے نبی پاک سرکار کا جل جلال مبارک جسم مبارک باہر آئے، کیونکہ آپ سرکار دا انتقال ہویا ہے، آپ سرکار دا انتقال ہویا حضرت اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر، میرے پاک مصطفیٰ کریم نو اوتھے ہی دفنایا گیا ہے، کیوں میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا جناب والا حضرت ابوبکر صدیق پہ فرمانے نے کہ میں نبی پاک تو سنیا ہے، نبی جتھے انتقال کر رہے نہیں اوتھے انہاں نو دفنایا جاندا ہے، نبیاں دے جناب نے قبرستان وال نہیں اٹھائے جاندے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لوے نبیاں دی موت میں ہوندی ہے جویں دوجے قبرستان والے ہوندے نے، دسن بات تیرا بتا کے کسی کا وہم گمان نہ جاوے کہ جناب نبی قبرستان والے جیسے ہوندے نے اوہی نبی ہون گے، نہ نہ ہر نبی نو جتھے موت واقع ہوندی ہے اتھے نبی نو دفنایا جاندا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتھے دفن ہوئے نہیں یہ اما عائشہ دا حجرا ہے، یہ ہوئی حجرا نبی پاک دا روضہ پاک بنیا ہوئے، وہابی حکومت لجدی حکومت لجدی حکومت شیطان حکومت اتوں دی یہودی حکومت، وہ جناب کوشش کرتے ہیں نبی پاک دے روضے مبارک نو شہید کرن دی کہ انہوں اٹھا دیتا جاوے، لیکن بےمانہ نو پتا نہیں بےمانو اتے اما عائشہ دا حجرا پا کے سونے نبی اتے دفن ہوئے نے، گھر دے کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اتے دفن جدو جناب ترائے دن آپ کا جسم مبارک باہر رکھا گیا، انتقال تو بعد سرکار ترائے دن باہر رہے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سارے فرشتیاں بھی حاضری دینی سی، سارے صحابہ بھی ساریا بیبیاں بھی سارے بچیاں بھی آنا سی، اس واسطے جناب جگہ تھوڑی سی باہر میدان وچ نہیں لے جایا جا سکتا سی، اتنے آدھے سن میرے پاک مصطفیٰ کریم دے چار پائی مبارک دے چارے پاسے گھومتے سن، جناب نبی پاک دی ذات تے درود پڑھدے سن اور جناب درود پڑھدے ٹر جاندے سن، اے جناب سرکار دا جنازہ مبارک دی نماز نہیں ہوئی، سرکار دے جنازے دی نماز نہیں ہوئی، نہ اتنے کوئی جنازہ پہنچیا گیا وے، بس اتنا سی جڑے آتے سن نبی دی بارگاہ وچ درود و سلام دے نذرانے پیش کر کے ٹر جاندے سن، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ عمر پھر لے حی نا و میت نا، ہاں جی حی میت ساڈے زندہ مردیاں نوں بخش دے، اوتھے کون بخشش دی دعا مانگے نبی واسطے، نبی پاک دے سارے نوں بخشاون والے نے، بے بسم اللہ دے باہو جنا ملے یا نبی معلوم ہویا اسلام دے اندر عورتوں کو بادشاہ چنانے شریک کرنا جائز اے مسلمان اسے واسطے میرے پاک نبی دی حدیث ہے نقل کرنا والے امام سیوطی ادورا رلوان کا سرا فل حدیث المشتہرہ دے اندر اور جناب والا شیخ رومی رحمت اللہ علیہ مسنوی دے اندر اے شاہ روح نہ خالفون میرے پاک نبی نے فرمایا عورتوں نال مشورہ کرو تے الٹ کرو الٹ کرو جنا دے مقدمے دے اندر انہاں وچ ایک وی اگر عورت ہوے تے ساریاں دی گواہی چٹ ہو جاوے رب دی عبادت دے نیڑے نہ جاوے اوتے بڈیاں تو وی پیچھا ٹر گیا ہوئے اوتے بڈیاں تو وی بدتر بن گیا ہے بڈیاں 6 مہینے نہ جان تو مرد ہو کے سال پورا نیڑے نہ جاوے اسی مرد ہو کے سال پورا رب دے نیڑے نہ جائیے اوے ساڈا مڑ مرد کینو آکھے یاد رکھ لے چنگیاں جویں رابعہ بصری سرکار سی نہ ہر مرد مرد نہ ہر اب نہ ہر زنگ لستو نہ ہر مرد مرد خدا پنجا مشت یکساں نہ کر دے نہ ہر مرد مرد ہوندے نہ ہر عورت عورت ہوندیاں نے لیکن یاد رکھ لے کئی قانون نبی پاک دے ایسے نے مرد ہوے جنہ گناہگار ہوے قربان جاواں او مرد دی شان عورت تو ہی ذات ہی مرد دی شان عورت تو اللہ تعالی نے اونچی بنا دتی ہے نبی پاک دی شریعت مطہرہ دا فیصلہ ہو گیا ہے عورتاں ووٹ اے عورتاں مشورے وچ بادشاہی دے مشورے وچ شریک نہیں ہو سکدیاں ہن صحابہ کرام انصار تے مہاجرین اکٹھے ہو گئے سارے مرد سن توجہ کر آما بندیاں نو نہیں پایا آما نو شامل نہیں کیتا حضور دے صحابہ انصار سن یا مہاجرین سن قربان جاواں جنہ بے حساب و جنت وچ جان حضور دے انصار صحابہ وی بے مثال نے حضور دے مہاجر صحابہ وی مکہ چھڑ کے آن والے وی بے مثال نے ہر لحاظ نال نہ تقویٰ انہاں ورگا کسے دے اندر نہ دین انہاں ورگا کسے دے اندر نہ عقل انہاں ورگی کسے دے اندر نہ شعور انہاں ورگا کسے دے اندر نہ دین انہاں ورگا کسے دے اندر نہ جرات انہاں ورگی کسے دے اندر نہ دانائی انہاں ورگی کسے دے اندر نہ عقل و حکمت انہاں ورگی کسے دے اندر میرے پاک نبی دے غلام ایسے سن قربان جاواں کنی اہم گل ہے پتہ لگے اسلام صدیق اکبر سرکار نو بادشاہ کیویں بنایا گیا ہے انتخاب کیویں کیتا گیا ہے اور او رہبری سانو کیویں پہ ملدی ہے اساں کیویں انہاں دے پیچھے چلنا ہے اساں کیڑا طریقہ اپنانا ہے یاد رکھ لے نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام دی جو زندگی مطہرہ ہے اس تو ہٹ کے سجے کھبے ہویا نہیں مسلمان برباد ہو جائے گا کامیاب کیونکہ رستہ پاک نبی دا چھڑ کے رستہ پاک نبی دا چھڑ کے تو کوئی نامن منزل پگدا جے لکھ محنت ایویں کریے اتے کلر کول نہ اگدا درجہ بندی جناب اسلام دے اندر ہو گئی قرآن مجید وچ قرآن صحابہ کرام قرآن دے شاگرد سن قرآن دے طلبگار سن قرآن کو ہدایت لین والے سن اس واسطے صحابہ کرام نے قربان جاواں جو قرآن تو سبق لیا ہے او میں قرآن دی آیت کریمہ تیرے سامنے پیش کرن لگا قرآن مجید پیا فرماندا ہے کل یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ تفلحون فرمایا اے محبوب انہاں نو فرما دے اپنے امتیاں نو فرما دے لا یستوی الخبیث والطیب پلیت تے پاک خبیث تے طیب پلیت تے پاک فاسق دے نیک ایک برابر نہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرمایا حدیث پاک سرکار دی پیش کرن لگا سرکار نے فرمایا راتی میں دیکھے آئے عمل تو لے گئے نے ایک بار سے میری ساری امت دے عمل رکھے گئے نہیں، دوجے پاسے صدیق دا عمل رکھیا گیا ہے، صدیق اکبر والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے. توجہ، رب سونے نے کائنات دے اندر لا یسکل الخبیث و الطیب ردی جید کھری کھوٹی، ایک مرچاں دلا بوڑے والیاں نے دوجا کھریاں نے، دسو قیمت برابر، ایک لون لوئے پتھر ایک لون دے اندر پتھر لیا ہے دوجا صحیح لون ہے، کیا قیمت برابر، ایک سیب 40 روپے گولڈن ہے گولڈن سیب کالا کلو سیب دوجا جناب ردی سیب اور ردی سیب دے او بکر جناب اعلی قسم دا سیب قیمت برابر نہیں، رب فرماندا لا یسکل الخبیث و الطیب پاک نہیں. میرے سامنے تفسیر روح المانی سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر میرے سامنے پئی، آپ فرما دینے آئی ردیے ول جید، آئی ردیے ول جید من کل شہ، ہر شہ دی جد جید دی ردی کھری تے کھوٹی رب دے نزدیک برابر. جیسے کوئی وڈا کوئی چھوٹا کوئی کنڈیاں والا کوئی پھل والا کوئی پھلاں والا، پری دے کدے سے کوئی کائیں کوئی بارے کوئی مرغابے کوئی سرخابے جناب پرندے ایک جیسے نہیں کوئی ہنس پکھی کوئی کان کوئی ہنس ہے سلطان صاحب نے تیجے مقام تے بھی اسے فرق نو ظاہر کیتا ہے اسے فرق نو تیجی تھا تے بھی دسیا ہے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار نے کی خیال ہے پڑھ دیا سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ نو فرق پہ دستے نے ہنس دے کان ایک پاوے کان جو مرضی کر لو ہنسا ہنس نہیں بن سکتا ہنس دا عظیم پرندہ ہے جڑا بندے دے اتوں لنگ جاوے بندہ بادشاہ بن جاوے ہنس پکھی دی نشان ہے ہنس پکھی پرندے دی نشان ہے او جناب گزر جاوے او بادشاہ بن جاتا ہے او مومن رب وکھاندا ہے پیا جس رب نے پکھی پرندے نو نشان دتی ہے جے دل اتوں لگ جاوے او بادشاہ بن جاتا ہے میرا ایمان کہندا ہے پیر مہر علی تے شیر ربانی ورگے جے دے سر دے ہاتھ پھیر دین جے دل ہاتھ پھیر دین سڑگے جاواں او ایتھے دا وی بادشاہ ہے تے اگلے جہان دا وی دوویں جہاناں دا بادشاہ بن جاندا ہے کلا یستبل خبیث و طیب طیب خبیث ردی کھو ردی جید کا کھری کھوٹی آلہ ادنا برابر نہیں قرآن دا فیصلہ ہے وہ برابر رب فرق رکھے میں کوئی بندہ اچھا ہے کوئی نیمہ ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی کیسا جنہیں شکل ہے فرق ہے میں عملہ وج فرق یعنی اکلہ وج فرق اکل ایک جیسی نہیں شعور ایک جیسا نہیں دانش ایک جیسی نہیں کئی اون دے نے جنہاں نو اپنی فکر نہیں کئی اون دے نے جنہاں نو چکے دی فکر نہیں اور کئی ہو جا رب دے بندے نے جنہوں اپنی ہے گھر دی ہے لیکن محلے دی نہیں پر سر کے جاوا کئی ایسے بندے نے جنہاں دیاں راتاں ساری خدائی دی فکر وچ لنگ جاندیاں نے واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا حق چار یار دے منن والے ہیں ہے جی حیدر علی مشکل کشا دا نارا تحقیق دے وچ آ جاندا ہے اسی چار یار نو منن والے ہیں جدوں تحقیق آکھے چار یار دے مرتبے بیان ہو جاندے نے میرا توجہ فرما مرد پیا کرنا اللہ رب العالمین برابر چیزاں نہیں بنائیاں کوئی شے برابر نہیں نہ پرندے نہ گڈیاں نہ مکان نہ وٹے نہ پتھر نہ زمین نہ مربے نہ دریا نہ پانی نہ پتھر جناب نہ درخت نہ کتے نہ بلے کوئی ایک جیسے نہیں ایک کتا چار لکھ دا وکدا ہے ایک کتا جناب بازار دے اندر وہ ٹھڈے کھاندا پھردا ہے پھوگ پتیاں دے کھاندا ہے پھٹیاں دے تھلے وال وال کے اونوں 50 روپیاں دا کوئی کا خریددا اس واسطے کتا ہو رہے ہو کتا ہو رہے شریعت مصطفیٰ قربان جاواں ہاں جی پر کد کیڑا کیڑا کتا پڑے اودیاں شرطاں بزرگاں کتاباں دے اندر لکھیاں نے ایک شرط ہوندی اے وے ایڈا تابے دار مالک دا بن جاوے اپنے مالک دا ایڈا تابے دار ہووے اگے ہر نظر آوے شکار اگے نظر آوے کتا ایتھوں چھڈیا جاوے رستے دے اندر جناب قریب پہنچ کے جدوں واپس بلاوے مالک نوں مالک دی سیٹی دے شکار چھڈ کے واپس آ جاوے کتا اپنے مالک دے ڈاٹا بیدار ہوے گا او کتا مار وی لوے جانور حلال ہو جاوے گا اوے جیڑا بندہ اپنے مولا دا تابعدار ہوے گا خدا دی قسم اس بندے دا جرم وی نبی دی شریعت دی عبادت بن جاندا ہے شپ والے کتے ورگا نہیں ڈاؤن شپ والا کتا بڈا جڑا بیٹھا ہے جڑا بکواسا کرتا ہے حضور دی ذات مبارک دے اوتے اے ہو جائے کتے نہیں ہے کتے گستاخ نہیں کتا ہو جدا ہوئے جو میں نبی پاک دے زمانے دا سی سونے جو جاندے دے کتا ایک حضور دے زمانے دے ہے جی منا جدو ٹپے نا ایک بندہ ٹپے کلمے گو تے کتا پہ جائے جناب اوہ دے پیران میں بڑے کتا انہیں پاؤکے بڑے جناب ہے جی وہ ساکھیا جی حضور میں نے کتا دے پاؤکنا ہے آپ نے کتے دے پوچھا کیوں پاؤکنا ہے حضور نے تو آدھے کانڈ پیچھو بکواسا کرنا ہے بڑا کیوں نہ انہوں میں یہ بڑی چل رہا کیا پہلے تو آدھا تو سمانے میں کتا ضرور ہاں پر گستاخ نہیں توجہ کر میرے پاک نبی دی شریعت متارا میں دسنا پیا عقل دا فیصلہ ہے ضمیر دا فیصلہ ہے شعور دا فیصلہ ہے دانش دا فیصلہ ہے جڑا بندہ با شعور ہوے گا با عقل ہوے گا کدی جناب ادنے والے دے فرق نو نہیں مٹاوے گا اعلی درجے دا فرق رب نب دی رب دے دین اسلام شریعت دے اندر رب دی بلکہ فطرت دے نظام دے اندر رب نے رکھ دتا ہے ادنے والے برابر نہیں ہو سکدے کتے ایک جیسے نہیں درخت ایک جیسے نہیں پرندے ایک جیسے نہیں مکان ایک جیسے نہیں گڈیاں ایک جیسیاں نہیں پتھر ایک جیسے نہیں پھلاں دے درخت اور نے بلبل ہو رہے کاں ہو رہے ہنس ہو رہے سارے پرندیاں وچ فرق ہے اے مسلمان ایویں نبی پاک سرکار ایویں رب سونے نے اپنے انساناں دے وچ وی فرق رکھیا ہے ایک انسان محمد عربی لجپال نے او وی ویکھنے دے انسان نے مگر فرق ویکھ کنا ہے ابو جہل دی شکل انساناں دی رکھدا سی او ایک پاسے ابو جہل ہاں جی پھر جناب صدیق اکبر پھر جناب تسی اسی جناب گنہگار فاسق پھر کافر بے ایمان جناب ہو گئے انہاں سارے برابر نہیں ہو سکدے اسے قران مجید نے واضح ولو عجبا کثرت ال ولو عجبا کثرت الخبیث فرمایا بھاوے جناب خبیث تے ردی تے ناپاک شے بہتے وی ہوے پھیر لگیا ہوے پہاڑ دا ہیرے دے مل دا نہیں ہو سکدا کی خیال ہے بھائی پہاڑ ایک پاسے ہیرا او پہاڑ ہے اے ہیرا ہے ویکھنا نہیں کہ بہتا ہوے کہ تھوڑا ہے اور چھوٹا ہے اور زیادہ ہے نا حضور دی شریعت مطہرہ اور اسلام اور دانش اور شعور اور عقل فیصلہ کر دیئے اللہ سونے مخلوق برابر نہیں بنائی جے باقی چیزاں برابر نہیں تے حضرت انسان بھی برابر انسان برابر نہیں انساناں وچ بڑا فرق ایک پاؤڈری آئے جنوں جہاز کہندے نے خدا حال ہے وے وہ اپنے پاؤڈر دی خاطر بھی وی چھڑدا ہے اپنی ماں نال لڑ پیندا ہے مار چھڑدا ہے قتل کر چھڑدا ہے اونوں کوئی پتہ نہیں گندگی دا پلیتی دا پاکی دا اچھے دا برے دا نفع دا نقصان دا ایک کلچر کمینا ہے ایک شریف ہے ایک بدمعاش ہے ایک متقی ہے ایک فاسق فاجر اکلا شعور برابر نہیں جے انسان برابر رب نہیں بناوے صحابہ ایتھوں سبق جو پڑھیا سی حضرت صدیق اکبر سرکار نو بادشاہ چنن دی خاطر نبی پاک دے صحابہ جڑے انصار تے مہاجرین سن جڑے عقل دانش تقوی طہارت والے سن جڑے ساری خدا بادشاہ چنے آئے او بھی ساری امت دا سردار سی کیوں اس واسطے اسلام دے اندر انتخاب رہے آمان آل نہیں جمہوریت کی ہے انگریز دے مقابلے نظام دیتا ہے جمہوریت ہر کس نہ کس کجری کوٹھے دی ہوے او بھی ووٹ پاوے او دو کجریاں ہو جان ایک پاسے علامہ اقبال ہو جاوے او دو کجریاں جت گئیاں علامہ اقبال ہار گیا محمد علی جناح دل بانی پاکستان او بانی پاکستان دی عقل رکھن والا دو پوندری ایک پاسے ووٹ پاون دوجے پاسے جناب محمد علی جناح پاوے محمد علی جناح دی عقل دی چھٹی ہو گئی عقل انہاں پاؤڈریاں دی جت گئی وہاں سڑ گئے جان آندے نے جناب پاگلاں دے کام پاگلاں والے آندے نے جڑا بے وقوف ہوے گا کام دلائی والے نہیں کر سکدا جڑا جانور ہوے گا کام عقل مندا والے نہیں کر سکدا علامہ اقبال فرماؤندے نے علامہ اقبال بن جاندی ہے بندے دی عقل نہیں بندی جے 200 کھوتے دا مغز اکٹھا کر لو نا بھاویں ایک من بھی بن جائے گا پر انسان والی عقل نہیں بندی ذرا غور توجہ فرماؤ میں کہندا سا اقبال اے کیوں کہندا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپی کے رندے میں کیا ہوئے تے نوریت والے آئے میں پاکستان بالا میں اقبال دے جشن مناؤنا لیا تینو شرم آنی چاہی دیئے جڑا تیرا پاکستان دے تخیل پیش کرنا رہے پاکستان دا تصور پیش کرنا رہے او جناب پیا کہندا ہے جناب درخان دا جڑا رندا ہے درخان دا رندا اے لکڑی نو چھلدا ہے پر انگریزی رندے اے الیکشن تے ووٹ تے ممبریاں تے کونسلیاں اے او کہندے نے اے دا عجیب رندا ہے جڑا نال درخان نو ہی چھل چھڈدا لال درخان نو ہی او ساڈا نورانی صاحب وی چھلیا گیا ساڈا نیازی صاحب وی چھلیا گیا کیوں اس واسطے اوے مسلماناں چھلی چلا دیا پے سی ایک دے ایک دو ہوندے نے جڑا تریا تھے گا بے وقوف ہوے گا عقل تو پیدل بن جاوے گا انہاں مولویاں نو اینی عقل نہیں آ سکی اوے بے وقوف ہو اسلام دے اندر الیکشن نہیں اسلام وچ الیکشن ہے الیکشن نہیں صحابی کرام میں صدیق اکبر دا حوالہ پیش کر رہا میں صدیق اکبر سرکار دا حوالہ پیش کر رہا ہاں جی جناب کوئی جناب اج کل منہاج القرآن والا بنیا پھردا ہی لیکن جمہوریت نو منی پھردا ہی منہاج القرآن والے قرآن دے رستہ دے ساڈا رستہ قرآن والا ہے اوے من دے یہودیاں دے قانون دے طریقے نو پائے ہو اوے چلے یاد رکھ لے جنہ چہر حضرت صدیق دے دامن نو نہیں پھڑے گا محمد عربی فرمان دی کامیابی نہیں ہو سکے گی ادھر میں قرآن دی آیت پڑھنا فرمایا فتق اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون رب فرماندا ہے بندے خدا دے او میری گل تساں سن لئیے پلیت پاک برابر نہیں ڈرو رب تو عقل والے ہو کون رب بھی عقل والے نال گل کرتا ہے یا اولی الالباب اے عقل والے اے شعور والے او بے عقل نال تے رب نہیں گل کرتا او بھی الالباب دی قید لاندا ہے اور اگے فرمایا ڈرو ڈرو ربی کھری کھوٹی نو برابر نہ کریا جائے عقل والے پاک پلیت نو برابر نہ کرنا کٹھے دی کنجری تے عالم نو برابر نہ کرنا پردے نو تے علامہ اقبال نو برابر نہ کرنا جے کرو گے تے کامیاب نہیں ہو سکدے جے نہ کیتا لعلکم تفلحون جے نہ کرو گے تے کامیاب ہو جاؤ گے کیوں بھائی جڑی فلاں خدا پیا فرماتا ہے کامیاب کامیاب ہو جاؤ گے مسلمان کامیاب ہو جاوے گا جدو کھری کھوٹی نو برابر تو جی کھری کھوٹی اللہ میں اقبال کہتا ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے تولا یہ گنر دے آ جائیے نا گنر دے آ جائیے تو کان بہتے نے تو بلبلا تھوڑی ہیں آیا آیا کیا پاک تھوڑے نے تو پلیت قرآن فرما دیا قلیل من عباد یشکور میرے شکر گزار بندے میری قدر پچھان والے تھوڑے نے کافر کافر مسلمانوں کے نبیاں دے مقابلے دعویٰ کرتے سر اکثر آنا فرا ساری نفری زیادہ ہے سارے بندے بہتے نے مسلمانوں جناب یاد رکھ لے اسلام حق نو ویکھدا ہے بندیاں نو نہیں ویکھدا ایک پاسے کلو محمد عربی ہوے دوجے پاسے ساری خدائی ہوے نبی پاک دی گل بھاری ہوے گی ایک پاسے صدیق اکبر ہوے دوجے پاسے جناب والا اسی تیرے میرے ورگے بھاوے کرونا ہو جاون پر کل کے دی منی جانی ہے معلوم ہویا رب دا قرآن وی رب دی شریعت وی نبی پاک دا دین اسلام اگر ووٹاں دے آ جائیے تے نبی پاک سرکار جدو جنگ بدر لڑیے ووٹاں دے آئیے نبی پاک جنگ بدر لڑیے جنگ نبی پاک دے فوجی جڑے صحابہ سن وہ 313 جناب 313 بندے سن ابو جہل دی پارٹی دا 1000 بندہ سی جے ووٹاں تے آ جاندے تے انہیں چھٹی ہو جانی سی ابو جہل جتیا سی نبی ہر جانے سن میں کہ مولوی عقل دا علاج کرو تانوں کیوں سمجھ نہیں پی آؤں میں کہ دسو ذرا جناب تسی ویکھو ایک پاسے سینما ہے دوجے پاسے رب دا گھر وسیا گیا دسو ذرا گن کے دسو مینو کہڑے پاسے بندے بہتے نے کہڑے پاسے سینما والے بہتے نے کہ مسیتاں والے مسیتاں دے اندر اور جناب ایک پاسے سور جہاں گانا گاندی ہوے ایک پاسے سور جہاں گانا گاندی ہوے دوجے پاسے اللہ دا پاک قرآن کاری پیا پڑھدا ہوے سور جہاں دے پاسے جناب پولیس کھلوتی ہوے 100 روپیہ ٹکٹ رکھیا جاوے 100 روپیہ ٹکٹ ہوے ڈنڈے وی مارن تے جناب کان در جان دین اے دو جناب کاری قرآن دا قرآن قرآن دی پیا کردا ہے دوجے جناب والا مٹھائی وی لے کے کھلوتے نے آندے نے بعد وچ ختم شریف ہوے گا مٹھائی وی ونڈا گے ذرا ویکھ لا پھر بندے کہ لمی کڑے پاسے بوتے نے میں کہ اللہ دے بندے او جے رب نو ووٹ نہیں ملدے تانوں کتھوں لبھ گے ووٹاں دے آئیے تے رب دی چھٹی ہو جاندی ہے رب سونے تو چھٹی لے بیٹھنے ہاں جے ووٹاں دے آ جائیے کافر بہتے نے مسلمان تھوڑے نے روئے زمین دے اوتے ووٹاں دے آئیے تے پھکا نہیں بچدا کافر کہندے نے خدا دو خدا دس خدا کروڑ مومن کہندا خدا ہے کو کہندے نے ووٹ کر لئیے ووٹ کرنے آدے پھکا نہیں بچدا سارے خدا مننے پہن گے معلوم ہویا رب العالمین دی اسلام دین شریعت دے اندر عقل شعور دانش دے اندر فطرت نظام دے اندر جناب والا انسان ایک برابر نہیں انسان ایک برابر نہیں شریف کمینے اچے نہیں ہے بدمعاش چھوٹے جناب والا ان ساریاں دے فرق رب کریم نے رکھے نے اسلام ان ساریاں دے امتیاز دستا ہے حضرت صدیق اکبر سرکار نو خلیفہ جا مقرر کیتا گیا ہے عوام دے بندے نہیں آئے او بندے آئے نے جڑے محمد عربی دے خاص بندے سن تے پھر بادشاہ کیڑا بنیا ہے جڑا ساریاں تو بولو تے ساریاں تو اعلی سی جی عوام نو وچ پایا جاوے پھر بادشاہ کنے ورگا ہوندا ہے آپ ہی ہونا یہو جہ جدو ووٹ دین والے وہ آدھے گد بھی کھوٹا ملن والے بھی کھوٹے تے کپڑا صحیح ملی چنے وٹے کھوٹے کنڈا کھوٹا تولن والے کھوٹے تے بندہ بھی تو سودا صحیح تلے گا اور جڑا قانون بھی پیڑا ووٹ کراؤن والے بھی پیڑے تے بندہ کتوں بھی تو صحیح تل سکتا ہے نہ ممکن ہے میرے پاک نبی دی شریعت واں کے نہیں چھڑ دتی جڑی بچہ جمدیا قبر دیا نیاں تک رہنمائی کر دیو اس شریعت نے پورے اصول بنا دیتے ہیں ان اصولوں کے تحت اسلام دے اندر رہ آمہ دا انتخاب حرام جائز نہیں رہ خاص ہوئے گی شریعت مصطفیٰ دی فقہ دیا کتابوں میں لکھا ہے ارباب حل و عقد متقی مجتہد قسم دے لوگ کٹھے ہو کے پاوے 100 ہوئے پاوے 50 ہوئے جنوں بادشاہ بنا دین گے ساری روئے زمین دا بادشاہ بن جاوے گا اے لعنت او اگے اگلے دن امریکہ دا بیان آیا ہم نے ہمیں نواز شریف کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے ہم نے جمہوریت کو بچانا ہے میں کہتا کتا تینوں پتہ ہے میرا سارا ٹاؤں کے سے جمہوریت نال ہی رچا کھڑا ہے میری ساری کمینگی اسے نال پہ چل دی ہے. میں متنبہ کر دیتا ہے اسلام دے اندر ووٹ نہیں سلیکشن ہے. ارباب حضرات دے بھی شرط ہے, رائے عام نہیں رائے خاص ہے. صدیق اکبر دا انتخاب علی ایویں ہی ہویا ہے. عمر بن خطاب نو صدیق اکبر کلے نے بادشاہ بنایا ہے. کلے صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے. فرمایا میں عمر بن خطاب نو تہاڈا بادشاہ مقرر کر دیتا ہے. سارے آکھیا مننا و صدقنا. جدو عثمان غنی دی واری آئیے عمر بن خطاب نے فرمایا چھ بندے آنے مجلس جنہوں نبی فرما دنیا تو جاندیاں پسند کیتا ہے اور انہوں تو راضی ہو کے گئے نہیں اور ایسے کم آتے پسند کر کے گئے نہیں. وہ چھ بندے کتھے ہو کے اپنا بادشاہ چن لے. عثمان غنی سرکار نو انہاں چھیاں نے چنیا ہے. اور مولا علی مشکل کشا سرکار آپ نو بادشاہ چننے والے انصار اور مہاجرین نے ارباب حل و اکدر دانش اور شعور والے بندے نے لکھ لعنت نہ سکولاں تے اکلے ہو جی مار دتی. آندے نے اسی شعور دے رہے ہاں. میں کہو بے شعور ہے تہاڈے ورگا بے شعور ہی کوئی نہیں. تہانوں ایسی سمجھ نہیں. علامہ اقبال دی اکل تساں کجری کوٹھے دی برابر کر دیتا ہے. لکھاں کجریاں ایک پاسے لکھاں بے وقوف ایک پاسے بلکہ میں آکھاں گا لکھاں ساڈے ورگے ایک پاسے اکلا اقبال ایک پاسے. اقبال دی دانش ایڈی عظیم سی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. اے غدار قوم دے غدار ملک دے غدار جمہوریت کے قائل اسلام کے قاتل. کوئی جمہوریت نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں حق کو دیکھا جاتا ہے. پاویں ایک نال ہوے تے پاویں ڈھیر نال ہوے. اے قرآن اور صدیق اکبر دا انتخاب بیان کر دیتا ہے. اگلے جمعہ المبارک وچ انشاءاللہ العزیز نبی پاک دی ہجرت والا واقعہ سناواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. Yeah. سب پھوٹ گیا گلشن میں لگن پھوٹ گیا یہ جان پیار جلا جانا مورا تن من چھن سب پھوٹ گیا مورا تن من چھن سب پھوٹ گیا اللہ اکبر صاحب صدر کا حکم ہے اعلی حضرت کا تیار صاحب میں نے مس کی ہے لیکن حکم ہے بہت بہتر بہت بہتر اعلی حضرت نبی پاک جناب عرض کرتی ہیں کہ یا شمس نظر تیرا بھی رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چوک جی ٹی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں علماء اہل سنت کی تقاریر کی کیسٹیں قربائے حضرات نعت خانان حضرات کی کیسٹیں اور ان کے علاوہ شیر اہل سنت عاشق رسول فدائے غوث الورا حضرت علامہ ابو الحامد صوفی محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقاریر کی کیسٹیں رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چوک جی ٹی روڈ کاموں کی